لی آئے تو میں کافروں کے کفر اور انات کا ذکر ہے جن کو اللہ کے نبی کی ذات سے تھا. راجات کبیر کیا؟ وقالو اور انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا؟ مکہ والوں نے کہا, کیونکہ سورت مکی ہے. یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر, اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا. انک لمجنون, بے شک تو تو دیوانہ ہے, مجنو ہے. کیا جنون دیکھا تم نے؟ تمہیں کس بات سے لگا کہ میں مجنو ہوں؟ میرے اندر تم نے کیا دیوانگی دیکھی؟ تمہیں کس بات سے لگا کہ میں مجنو ہوں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں آتا ہے. لو ما تأتین بالملائکت ان کنت من الصادقین, یعنی اگر تو نبوت کے دعوے میں سچا ہے تو ہمارے سامنے شہادت دینے کے لیے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ کس بات کی گواہی دیں وہ کہ تیرے دعوے نبوت کی صداقت کی گواہی دیں, تیری تائید کریں. ایک اور جگہ آتا ہے, لو لا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا, کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ فرشتہ جو اس کے ساتھ آگاہ کرنے والا ہو. مطلب کیا تھا کہ ہم جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں پھر فرشتہ آتا کیوں نہیں, پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تو سنتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا جاتا تھا جب وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے, تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے ذرا انسان کی نہ سمجھی کتنی ڈھٹائی سے اپنے لیے ہلاکت اور موت کو مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جواب دو, کیا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, کہہ دیجئے ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ. یہاں حق سے مراد عذاب کا فیصلہ بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. ہاں جب وہ عذاب آ جاتا ہے, وما کان اذم منذرین, اس عذاب کا جب نازل ہونے کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے پھر مہلت نہیں دی جاتی. منظرین منظر کی جمع نون زویرا سے, نظر کہتے نگاہ ڈالنا. تو منظر کون ہوتا ہے؟ کسی چیز کے طلب کرنے کے لیے موزوں وقت تک ٹھہرنے والا, اسی سے پھر لفظ انتظار ہے نا, کہ جس وقت ایک انسان انتظار کرتا ہے نا کسی چیز کا, کوئی خاص وقت ہوتا ہے اس کے آنے کا, اس وقت تک اپنے آپ کو روکتا ہے, اس کو منظر کہتے ہیں. کس چیز کی مہلت نہیں دی جائے گی, کس چیز کا ان کو انتظار لگا ہوا ہے؟ فرشتوں کے آنے کا. اور یہ کون سا انتظار ہے؟ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے, یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین, جس دن وہ فرشتے کو دیکھیں گے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے. ویقولون حجرم محجورا, اور وہ کہیں گے حجرم محجورا, دوری ہو دوری ہو, الگ الگ. یعنی آج تو بڑے اتفاق سے کہتے ہیں نا کہ فرشتے آئیں, جب فرشتہ سامنے آ جائے گا تو ان کو سمجھ لگ جائے گی. آج تو آپ کو اپنے کفر اور اپنے انات کی وجہ سے دیوانہ کہتے ہیں نا, کہنے دیجئے, کل جب فرشتے آئیں گے تو لگ جائے گا ان کو پتا, کیونکہ ان کو آج پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہاں اس آیت سے جو دو تین آیات کا اکٹھا خلاصہ کریں تو وہ قریش جو تھے وہ آپ کو مجنو کہتے تھے. کیوں؟ آج بھی لوگ اسلام لانے پہ مجنو تو نہیں کہتے کہیں؟ آج تو لوگ ایسی باتیں نہیں کہتے کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو گئے اور یہ تو بس باتوں میں آ گئے, ان کا یہ معاملہ ہوا. ہر دور میں دین کا تحفہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ لوگ مجنو لگتے ہیں, کیونکہ دیوانگی تو ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے اگر دنیا داروں سے پوچھئے کہ کئی گھنٹے تک اللہ کی کتاب کے لیے بیٹھنا اور لکھتے ہی جانا اور سنتے ہی جانا اور بولتے ہی جانا, کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ کیا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو لگ جاتی ہے پھر وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا, اور اللہ ہر ایک کو یہ دیوانگی لگا دے؟ یہ تانا حضرت نوح کو بھی ملا تھا, تو مجنو ہے, تو دیوانہ ہے, تو کاہن ہے, اور یہی تانا محمد رسول اللہ کو بھی ملا, اور یہ تانے ملتے ہی رہیں گے. صرف فرق کس بات کا ہے کہ آگے سے اس کا جواب کیا دیتے ہیں. سن کے مسکرا دیں, اللہ کے نبی کی سنتوں کو پورا کیا کریں. آپ نے کسی کو جواب میں یہ نہیں کہا تم مجنو, اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں مجنو نہیں ہوں. ہاں میں جو ہوں میں ہوں, تو میں کیا کہہ دو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں لو یہ کیا, میں اپنے طور پہ کبھی سوچتی ہوں آپ ایسی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بالفرض اگر صحابہ کرام جو ان کا حال حلیہ اور جو ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور دین کے کام کے لیے ان کے جذبات وہ سب سامنے رکھ کے سوچئے، آج کے دور میں اگر کوئی ایسا صحابی دنیا میں آ جائے، کوئی ایسا خلاف طبع واقعہ ہو جو ہو نہیں سکتا صرف سمجھنے کے لیے، لوگ اس کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ مجنو نہیں کہیں گے، دیوانہ نہیں کہیں گے، لوگ تو فوراً اپنے ظاہر پہ جانے لگتے ہیں، وہ تو ذرا غیروں کے بیچ میں جاتے ہیں تو پہلے ان کے حلیے کو اپناتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں مسلمان نہ سمجھیں، لوگ تو نظریں چرانے لگتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ یہ مسلمان ہے، تو جان کے دیوانگی نہیں بنانی چاہیے، دیوان والی حالت نہیں بنانی چاہیے، لیکن سچے اسلام کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی کہے دیوانگی ہے تو ہے، پھر کیا کریں، پتہ جو چل گیا اس ذات کا، وہ محبت کرنے والی ذات جس نے ساتھ نبھانا ہے، جس نے ہمارے ساتھ وعدے پورے کرنے ہیں، ہم اس کو خوش کر لیں، اور تم نے تو پتہ نہیں خوش ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اور اب اس کے بعد سورت حجر کی ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے جو اصل میں اس پوری سورت کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور وہ کیا، آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بلا شبہ ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لفظ دیکھیے، انا انا، اصل میں الف نون تھا انا، پھر اس کے بعد دیکھیے نحنو، پھر ضمیر آ گئی، اور پھر نزلنا کا نون، یہ ساری شدتیں ہیں. بے شک ہم ہی نے، ہم ہی ہیں وہ جس نے نازل کیا کیا، الذکر. ذکر سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، تکرار ہے. کیوں؟ کیونکہ جھٹلا جو بہت رہتے، جو جتنا جھٹلائے گا اس کا جواب اتنی شدت سے دیا جائے گا، پر زور طور پر کفار کے انکار اور ان کے مذاق اڑانے کی تردید کی گئی کہ تم اس نبی کا مذاق اڑاتے ہو، تم اس وحی الہی کا مذاق اڑاتے ہو، تو یاد رکھو یہ اس نبی کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، ہم نے نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. کس کی حفاظت کی؟ اس کے لفظوں کی، اس کے زبر اور زیر کی، اس کے معنی اور مفہوم کی، اس کی تفسیر کی ہم نے حفاظت کی ہے. اس میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہو سکتا. تم اس ذکر کے حامل کو پاگل کہتے ہو، مجنو کہتے ہو، حالانکہ ہم نے اس کو اتارا. تم اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کو دیوانگی کہتے ہو، کیا ہو گیا تم کو؟ اور دیکھیں یہ دعویٰ آج کے دور میں نہیں کیا جا رہا کہ جب پریس سے بھی بات آگے جا کے ملٹی میڈیا کے دور میں چلی گئی کہ جہاں ایک کلک سے ہزاروں کاپیاں بن جائیں، یہ دعویٰ اس وقت تھا کہ جب کاغذ قلم بھی نایاب تھا، جب کوئی ایسے تحفظ کی کوئی کوششیں نہیں تھی. اس وقت میں اس قرآن پاک کو ایک محفوظ کتاب کہنا واقعی نہ سمجھ میں آنے والی چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کر دی. ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 23 سال میں یہ کلام مجید نازل ہوا. سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اور آخری آیت سورۃ بقرہ کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے. تقریباً 23 سال تک یہ کلام اترتا رہا. کتنے موڑ آئے زندگی میں، اللہ کے نبی کے رسالت کے پیغام میں کتنی تبدیلیاں آئیں، لیکن 19 سے 20 کا فرق نہیں. قرآن پاک حفاظت کی گئی اس کی. لحافظون، حافظ کی جمع، حفظ کرنے والا. آج کے دور میں یہ جو ٹرم ہے نا حافظ، وہ بھی اصل میں قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کوئی تبدیلی، کوئی کمی، کوئی نقصان اس کتاب کا نہیں ہو سکتا. سن 610 عیسوی میں نازل ہونا شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 610 سال بعد، اور آج جاؤ ملا لو، کوئی ایک لفظ نہیں بدلا. کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کیا؟ یہ اس ذات کی چیز ہے جس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ وہ دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے لیے نہیں کیا تھا. اسی لیے کفار مکہ نے اس کے اندر خوب تبدیلیاں کی, خوب کہنا مشق بنے, اس کتاب کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے نازل کیا. ذرا سوچئے, کوئی چیز بنا کے یہ کہہ دے کہ یہ اب کبھی بگڑے گی نہیں, یہ گھر کبھی پرانا نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی بگڑے گا نہیں, کوئی مانتا ہے؟ آپ کہیں یہ جو کپڑا میں نے بنا لیا یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا, کوئی مانے گا؟ اور قرآن پاک کی اس خوبی سے لگتا ہے کہ یہ قرآن واقعی جنت کی کوئی ایک نشانی ہے, کیونکہ جنت کی یہ نعمت ہے کہ وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی, وہ کبھی خراب نہیں ہوگی. لیکن اس کتاب کی تاثیر, اس کے لفظ, اس کی چیزیں آج بھی اتنی ہی نہیں لگتی ہیں جیسی اس دور میں تھی. برینڈ نو نیو کتاب, ہر بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیا رنگ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیسے جمع دیا لوگوں کے لیے, لیکن وہی بات ہے کہ جو نہیں مانے گا اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, جو سمجھے گا اس کو ہی سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے اور اس کو سچ مانو. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی حفاظت جو کی گئی, اس پہ مختلف قسم کے دور گزرے. آج اصل میں یہ موضوع اہم اس لیے ہے کہ لوگ قرآن پاک پہ بھی شک کرنے لگے. حدیث پہ شک تو ہوتا ہی تھا, آج کے دور کا شک حدیث سے اٹھ کے قرآن پہ چلا گیا. تو چند لمسوں میں ذرا دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایک محفوظ کتاب ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا تھا, سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام بول کے یہ کلام اللہ کے نبی کو دیتے تھے, بلکہ جب روایت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شروع کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جبرائیل اور جبرائیل سے محمد رسول اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے بھی بول کے یہ کلام دیا تھا, کیونکہ بولی ہوئی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے. واللہ عالم, بل ہوا کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. پھر جبرائیل نے بول کے سنایا اقرأ باسم ربک الذی خلق, آگے سے نبی کہہ رہے ہیں ما انا بقارن, میں قاری نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. لیکن اس ساری باتوں کے بعد جب آپ کے سینے کو بھینچا تو اللہ نے آپ کی زبان پہ جاری کر دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور کبھی کبھی آپ کو پڑھنا جب بوجھا لگتا, مشکل ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ان علینا جمعہ و بیانا, ہم اس کو بیان کریں گے, ہم جمع کرائیں گے. یہ سراسر اللہ کا معاملہ تھا. اب جب اللہ کے نبی پہ کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ رہتے تھے ان کو سکھاتے, صحابہ کرم حفظ کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی کی وفات کے وقت ایک کثیر تعداد حفاظ کی تھی. اس طرح قرآن سینے سے سینے میں محفوظ ہوتا گیا. عربی زبان پہلے سے تھی, ادب بھی تھا, حافظے بہت تیز تھے مکہ والوں کے. اللہ نے ایسی جگہ کو چنا, وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو اپنے گھر کا فون بھی نہیں یاد ہوتا, وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں بتانا کیا ہے. آپ دیکھیے دور جدید کے تحفے, ہماری یاداشتیں بھی کمزور ہو گئیں, حالانکہ اس دور میں گھوڑوں کے نام کیا ان کے پورے پورے خاندان یاد ہوتے تھے, ان کو اونٹوں کے نام یاد ہوتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اسلام عرب سے عجم میں آیا, نئے نئے علاقے فتح ہوئے, حضرت عمر کے دور میں خاص طور پہ ایک شخص جب کوفہ سے مدینہ آیا تو اس نے گفتگو میں بتایا کہ ایک شخص ہے جو اپنی یاد سے قرآن پڑھتا ہے. تو حضرت عمر یہ سن کر بہت غصے میں آئے, لیکن جب پتہ چلا کہ وہ شخص عبداللہ بن مسعود ہے تو آپ خاموش ہو گئے, کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی سے سیکھے ہوئے یہ ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوتے گئے کہ حفاظ شہید کیے گئے, جن کو قتل کر دیا گیا, اور جنگ یمامہ میں یہ معاملہ ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں. اس وقت پہ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ ہم قرآن پاک کو لکھی ہوئی صورت میں رکھ لیں, کیونکہ زبانی باتیں تو زبانی ہوتی ہیں نا. یہ فتح الباری کی جلد 9 صفحہ 9 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, فلما قتل سالم مولا بی حذیفہ, کہ جب سالم مولا بی حذیفہ قتل ہوئے تو عمر کو خطرہ پیدا ہوا کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے, تو وہ ابو بکر کے پاس آئے. تقریباً 700 صحابہ کرام قتل کیے گئے تھے جنگ جمامہ میں. اس وقت پہ حضرت عمر کو یہ خوف ہوا کہ کہیں قرآن چلا نہ جائے. پھر اس وقت یہ مشورہ کیا گیا کہ اس کو لکھوایا جائے, کتابت کا اختتام کیا گیا. سورت نساء کی آیت 95 جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتری تھی, اسی وقت یہ لکھا جاتا تھا کیونکہ بعد میں اس میں غیر اولی الضرر کا لفظ جب آیا گیا تھا تو حرف واحد کے طور پر اس میں شامل کیا گیا تھا. یعنی یہ ایک دلچسپ تاریخ ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو واقعی آپ یہ بات لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی کھیل نہیں ہے, ایسے ہی نہیں کیا گیا, اللہ کے نبی میں لکھوایا جاتا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا زید کو بلاؤ, اور وہ تختی اور قلم دوات لے کر آئے, جب وہ آئے تو آپ نے کہا لکھو لا یستوی القاعدون اور اس سے آگے کی باتیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی کتابت اللہ کے نبی کے دور سے شروع ہو گئی تھی, لیکن بعد میں پھر اس کو باقاعدہ ایک کام سمجھ کے لیا گیا. اللہ کے نبی کے دور میں لوگوں کے پاس صحیفے بھی موجود تھے, کاغذوں کی شکلوں میں, ٹکڑوں کی صورت میں. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا ایک کتاب کی شکل میں آج ہمارے پاس آنا یہ تین مختلف مراحل سے گزرا ہے. صرف ان کے نام لکھ لیں ہلکی سی تفصیل کے ساتھ. یعنی آج جو کہ قرآن مصحف کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں, پہلا دور اس پہ گزرا تھا کتابت, کتابت لکھنے کا دور. کوئی آیت جو سورت اترتی اس کو ٹکڑے پہ لکھا جاتا, عموماً چار چیزوں پہ لکھا جاتا تھا. یا چمڑے پہ لکھتے تھے, اس کو رقاع کہتے تھے, را قاف الف عین. یا پتھر کی سفید پتلی تختیوں پہ لکھتے تھے, آج کے دور میں اس کو ہم کہتے ہیں سلیٹ. اس دور میں اس کو کہتے تھے لحاف, لحاف خا ہے نا, بس ہمارا جو لحاف ہوتا ہے نا اس کے اوپر نقطہ ڈال دیں. اسی طرح اونٹ کے مونڈھے کی گول ہڈی بڑی چوڑی چوڑی ہوتی ہیں, اس پہ لکھتے تھے, اس کو کتف بولتے تھے, کاف تا فا. اور اسی طرح چوتھی چیز اس پہ لکھا جاتا تھا وہ کھجور کی شاخ کی جڑ کا کشادہ حصہ تھا. کبھی آپ نے کھجور کے کٹے ہوئے ڈنٹھل دیکھے ہوں تو نیچے سے بڑے چپٹے چپٹے ہوتے ہیں, اس کو اسیب کہتے تھے. یہ پہلا دور تھا کتابت کا. پھر دوسرے مرحلے میں جو عمل ہوا حفاظت کا, اس کو تالیف کہتے ہیں. تالیف کا لفظ کیا ہے؟ مؤلف, الف, یؤلف سے جوڑنا, یہ الفت کا لفظ بھی اسی سے. آج بھی آپ کتابوں کے آغاز میں دیکھتے ہیں تالیف کس کی ہے, یعنی کس نے اس کو جمع کیا. اس صورت میں کیا ہوتا تھا کہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں پھر اس کو اب ایک خاص شکل میں جمع کیا گیا, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا. صحیفے چھوٹے چھوٹے موجود تھے, لکھا جاتا تھا. معروف واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا, اس وقت بھی ان کی بہن کسی صفحے سے ہی پڑھ رہی تھی, اور بہن نے کہا تھا کہ تم اس کو چھو نہیں سکتے کیونکہ تم ناپاک ہو. اور پھر جب انہوں نے غسل کیا تو ان کو دیا. پھر تیسرا کام ہوا تھا جمع کا, اب ایک جلد میں لانا تھا. پہلے مختلف رسالوں اور کتابوں کی شکل میں تھا, لیکن اب اس کو ایک جگہ کیا گیا. انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا آپ کو علوم القرآن کی کچھ چیزیں بتائی گئیں تو اس میں مزید اس کی تفصیلات ہوں گی, لیکن یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھی, اس کا مطلب یہ تھا کہ پورے یقین سے رکھیے کہ اس زبر اور زیر بھی نہیں بدلا, اور خاص طور پہ حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر یہ کام جو تھا یہ پھیلا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. گویا کہ آج کے دور کے میں جب خواہشوں کا اختلاف ہے, اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کروائی ہوئی ہے. اس کے ٹیکسٹ کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ لفظ ذکر کیوں استعمال ہوا قرآن کی جگہ. یہ بھی تو آ سکتا تھا نا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, فرق کیوں ہے؟ دیکھیں ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی, نصیحت. اب یہ قرآن پاک کا صفاتی نام ہے نا, لیکن قرآن پاک کا اصل نام قرآن ہے. سورۃ قمر میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کے لیے, کوئی ہے جو نصیحت پکڑے. تو گویا کہ قرآن اور ذکر دو مختلف معنوں میں آتا ہے. تو ذکر کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ یہ یاد دہانی کے معنوں میں آتا ہے, تو اس سے مراد تمام کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آئیں, مراد کتاب بھی اور اس کا معنی اور مفہوم بھی. فرق سمجھ لیجئے گا. یعنی ذکر کے اندر قرآن کے لفظ بھی آتے ہیں اور بصیرت بھی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کتاب کے بیان کے ساتھ رسولوں کو نازل عطا کرتا ہے, اسی کو آپ سنت کہہ لیں. تو لفظ بس آپ کی یاداشت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نزل نہ ذکر میں قرآن کے ساتھ حدیث بھی آتی ہے. یہ ہے سب سے اہم نقطہ ابھی تک کی ساری باتوں میں. اللہ نے صرف قرآن کی بات نہیں کی، آج کے دور میں لوگ یہ بھی بات کہتے سنائی دیے جاتے ہیں کہ حدیث کا کیا بھائی، کس نے لکھ لی؟ دل تو چاہتا ہے ایسے لوگوں سے ایک لفظ نہ بولا جائے، کیونکہ انہوں نے پڑھی ایک بھی نہیں ہوتی. آپ صرف سیاست کتابوں کے پورے نام پوچھ لیں، ان کو وہ بھی نہیں آتے. یہ صرف دوسروں کے سنی ہوئی اگلتے ہیں ہمارے سامنے، حالانکہ حقیقت ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا. لیکن ذکر لفظ میں قرآن کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی ہے، کہ اللہ نے اس کی تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی اس کی بھی حفاظت کی ہے اور کروائی ہے. پھر بھی لوگ اگر شک کریں گے تو کرنے دیجئے، ان کی مرضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت زیادہ بچا کے رکھا ہے. دیکھیے کوئی چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، آپ اس کو اتنا پیور رکھنا چاہتے ہیں. آج دیکھیے جوسیز کو پریزرو کرتے ہیں تو کہتے ہیں نیچرل، نتھنگ از ایڈڈ، کچھ نہیں نکالا گیا. کسی چیز میں آپ وائٹامنس بھر دیں پھر بھی وہ اصل سے بگڑ جائے گی، کیونکہ ضرورت سے زائد ڈال دیے. یہی اس کتاب کی خوبی ہے، نہ کچھ نکل سکتا ہے اور نہ کچھ ڈل سکتا ہے. جنہوں نے اس سے روحانیت نکال دی انہوں نے لوگوں کو صرف معلومات دی، دیٹس اٹ. کوئی فائدہ ہی نہیں، پورا قرآن پڑھ لے دل میں ایمان ذرا نہیں چمکتا. اور کچھ نے اس میں سے ساری روحانیت ہی بھر لی، معنی نکال دیے تو کیا چلے گئے؟ تصوف میں چلے گئے، اپنی منمانی تعریفیں، اپنی منمانی تفسیریں. صحیح طریقہ تعلیم کیا ہے؟ کہ اس کے لفظوں کے ساتھ رہتے رہتے، وضاحت کرتے ہوئے ساتھ اس کے روحانی پہلو کو اجاگر کیا جائے، اور اس کے معنی کو بیان کرتے ہوئے ایک خاص حد سے آگے جایا جائے کہ اس کی حفاظت کے دائرے سے باہر نکلنے لگے. اور اللہ کرے کہ آج کے جو حفاظ ہیں وہ قرآن لفظوں کے حفاظ بننے کے ساتھ اس کے معنی، اس کے عمل کے بھی حفاظ بن جائیں. اس پہ بھی غور کر کی ضرورت ہے. اور یہ وہ آیت ہے کہ لوگوں کے سینوں میں رہتی ہے، اس پہ لوگ بڑا رش کرتے ہیں. امت مسلمہ کی خوبی بتائی گئی تھی پہلی کتابوں میں، لوگوں کی کتاب ان سینوں میں ہوگی. بل ہوا یا تم بئی جن تم فی صدور لذین اوت الکتاب، بلکہ یہ قرآن وہ واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا. پھر تور میں بھی آتا ہے والتور وکتاب مستور فی رق منشور، قسم ہے تور پہاڑ اور اس کتاب پھیلے ہوئے کاغذ پر رکھی ہوئی ہے. افسوس کی بات کہوں گی کہ کچھ لوگ اس کے باوجود کتاب کو نہیں مانتے. نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن آج بھی کچھ لوگ جب آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، ابھی کچھ رہتا ہے. کبھی پارے رہ گئے، کچھ بکری کھا گئی، کچھ ایسی باتیں ہو گئی. تو یاد رکھیے کہ جب اللہ کی ذات کہہ دے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، تو پھر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی لفظ بولے. ایک آخری بات کر کے اگلی آیت پہ چلیں گے کہ جب حفاظت ہو گئی تو کیا پھر کتاب کی تفسیر میں اگر کوئی غلط بات کہتا ہے تو اس کی بھی کوئی بات ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی صاف چیز میں کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے نا، تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجتا ہے جو اس میں سے گندی چیزیں نکال کے پھینک دیتے ہیں اور صحیح کو رکھ لیتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک کی غلط تفسیریں ہوئیں، لوگوں نے خوب تباہ آزمائی کی اور وہ معنی پیش کیے قرآن پاک کی آیتوں کے جو مختلف تھے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر محدثین اور ایسے مجددین کو پیدا کرتا ہے کہ جو ان کی ساری چیزوں کو نکالتا ہے. یہی قرآن کے ساتھ تفسیر کے معاملے میں لوگوں نے کیا، کیونکہ لفظوں کے معاملے میں نہیں کر سکتے. اور یہی کام لوگوں نے حدیث کے لفظوں کے ساتھ کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام اضافوں کو پھر کچھ عرصے کے بعد نکالتا ہے. اور اس کے لیے دیکھے علم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جان ہی نہیں سکتے کسی نے کیا بولا ہے جب تک آپ کو خود تھوڑا سا ان چیزوں سے شغف نہ ہو. اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے والا بنا دے. پھر آگے اسی مضمون کو تھوڑا سا مختلف رنگ میں پڑھایا جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آپ سے ہم پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے. یعنی آپ جو رسول بن کے آئے کوئی نئے رسول نہیں تھے، آپ سے پہلے اور بھی بنے. شیعہ، شیعہ تن کی جمع ہے، وہ جماعت جو متفق الرائے ہو اور کسی بات پر متحد ہو. اور شائع کہتے ہیں اس کا اتباع کیا، اس کے پیچھے چلا. इसी तरह छोटी लकड़ियां जिनको आग लगाकर बड़ी लकड़ियों को इनके जरिए से जलाया जाता है, इनको शिया कहा जाता है। या एक सिर्फ फर्क बयान करने के लिए, क्योंकि लफ्ज मारूफ है, कोई अकीदे की बात नहीं करने लगी, लफ्ज शिया जो है उसको वाजे कर दूं। बाज़ लोग सोच सकते हैं इस आयत से कि पहले शिया का लफ्ज जो आया है, तो देखिए ये जो आज के दौर में एक फ़िरका है ना शिया, और इसी तरह दूसरा सुन्नी, तो ये शिया क्या है, ये लफ्ज पूरा क्या था, शियाने अली। शिया कहते हैं गिरोह को, जो यहाँ भी आ गया मानी, तो शियाने अली था ये लफ्ज के, अली का गिरोह, नौजुबिल्ला, यानी हजरत अली के नाम से ये अपने आप को मंसूब करते हैं, तो उसी से फिर ये लफ्ज़ हो गया। लेकिन हमारे यहाँ इसको मुख्तसर करके खाली शिया कहा जाता है। तो इससे ये भी पता चला कि खाली लफ्ज़ शिया में कोई बुराई नहीं है, ये कोई गाली नहीं है, असल देखा जाएगा कि अकायद क्या है। और अव्वलीन, अव्वल की जमा, मुराद है पहली कौमें, यानी ये कोई नई बात थोड़ी आई है, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, ये कोई पहली दफ़ा किताब थोड़ी आई है। हम ऐसी किताबें भेजते रहे, रसूल आते रहे, लोगों को उस ज़माने की चीज़ों को बताते गए, जो उनकी ज़रूरत थी वो सब कुछ करते रहे, लेकिन लोगों ने झुटलाया। अल्लाह के नबी को तसल्ली दी गई, वमा यातीहिम रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़ियून, जो रसूल आया बस उसका तो मजाक ही उड़ाया गया। आपको तसल्ली दी जा रही है, ये आपकी तकजीब नहीं है, ये हक की तकजीब है, इनको आपसे नहीं हक से बैर है, कल भी था आज भी है, जो हक बात करेगा उसके साथ लोग यही करेंगे। कज़ालिक नस्लुकुहू फी कुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हम इस किताब को मुजरमों के दिलों में, यानी पहले इसका लफ्जी तर्जमा कर देती हूँ, यानी एक ही स्ट्रेच में, कज़ालिक नस्लुकुहू फी कुलूबिल मुजरिमीन, हम मुजरिमों के दिलों में ऐसी ही बातें दाखिल करते रहते हैं। यहाँ लफ्ज़ नस्ल को काबिले गौर है, सलका से है ये लफ्ज़, सीन लाम काफ, बहुत ही काबिले गौर लफ्ज़ है, इससे बहुत सारे लफ्ज़ आपको इंशाल्लाह वाज़े हो जाएंगे। देखिए इसका लफ्ज़ी माना होता है पिरोना, पिरोते हैं ना जैसे मोती पिरोते हैं आप, तो सलका पिरोना है, इसी तरह दाखिल करना। ये लाजिम भी है और मुतअद्दी भी है, जो लोग ग्रामर जानते हैं उसको ये बात समझ आ जाएगी। लाजिम होगा तो मानी क्या है, घुसना, यानी कोई है नहीं जो घुसा रहा है, बस फाइल नहीं है। और मुतद्दी कौन है, जब मुतद्दी में ये मानी आता है तो घुसाना, कोई घुसा रहा है तो इसका तो कोई पीछे है। अब इस आयत को ज़रा समझिए तो आप कुरान के असलूब पे वाकई सुभान अल्लाह कहने लगेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुरान लोगों के दिलों में दाखिल हो जाता है। अभी तफसीर में आते हैं, सिर्फ लफ्ज़ी वजाहत में कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी। जैसे सुई में धागा पिरोते हैं ना, ये बिल्कुल वही पिरोना है। एक लफ्ज़ होता है दाखिल करना, वो कैसे, जैसे जेब में हाथ दाखिल किया आपने, वो दखल है, वो दखल अंदाजी भी होती है, ये वो नहीं है, ये सलका है। ये नहीं कहा कि कजाली का दखल हु फी कुलूबिल मुजरिबीन, बल्कि नस नस्ल कुहू है। इसी तरह आप देखिए कि सलका का लफ्ज़ जो है ना, इसका तीसरा मानी, पहला क्या बोला, पिरोना, दूसरा बोला दाखिल करना, और तीसरा बोला रास्ते के साथ साथ चलना। जैसे एंट्री होती है ना किसी जगह, पे एंटर होते हैं तो एंटर के माने में, यानी गाड़ी रास्ते पर डाल दो, इसी से लफ्ज़ मसलक है, हमारे यहाँ तो बड़ा ही मारूफ है। सलूक की मंजिलें तय करना, तसव्वुफ में ये बात बहुत अहम है, मुख्तलिफ मरहले हैं, फना फिर शेख। तो अब यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कुरान को हम मुजरिमों के दिलों में डालते हैं। क्या इसका आप मफहूम समझ सकते हैं कि ये कुरान मुजरिमों के दिलों में सुलाख की तरह घुसता है, जैसे गरम गरम सुलाख ऊन के रेशों के अंदर से गुजारे ना तो धुआं निकलता है, इसी तरह ये कुरान इन लोगों को हजम नहीं होता, बड़ा ही चुभता है इनको, इनको तकलीफ़ पड़ी होती है इस कुरान से, क्योंकि ये इनके अंदर के पोल खोलता है ना। एक वो शख्स है कि अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले कि जिनके दिल इत्मीनान पाते हैं अल्लाह के जिक्र से, लेकिन ये कुरान मुजरिमों को सुलाख की तरह चुभने लगता है, इसीलिए तो फिर इनकी ज़ुबानें कुफर बोलती है ना, لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. بھی سے مراد قرآن ہے. یہ وجہ قرآن پہ ایمان نہ لانے کی کیونکہ یہ قرآن ان کے دلوں میں سلاخ بن کے جاتا ہے, زخمی کرتے ہیں ان کے دلوں کو, اسی لیے تو مذاق کرتے ہیں. یہاں مجرمین سے خاص طور پہ مراد ہے مشرکین مکہ. کفر استہزاء ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا. یہ بھی مراد ہے نسلکہو, یعنی یہ جو نبیوں کا مذاق کرنا تھا ان کے دلوں میں داخل کر دیا گیا. جیسے کسی زخم کے اندر نیزے کی نوک داخل ہوتی ہے نا, اس طرح ان کے دلوں میں تکذیب داخل ہو چکی ہے. ان کے دلوں میں اتنا بغض ہے اس کتاب سے اور کتاب لانے والے سے کہ یہ اس کو ایک نظر نہیں بھاتے, اسی لیے ایمان نہیں لاتے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قد خلت سنت الاولین, یہ پہلوں کی عادت گزر گئی. کیا؟ تکذیب رسول اور تکذیب کتاب. باقی رہ گئی بات کہ آپ ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ نشانی اترے, چھوڑ دیجئے, نشانی ایک نہیں. ولو فتحنا علیہم باب من السماء فظلوا فیہ یعرجون, اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے تو بھی وہ یہی کہتے. کیا؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون, کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. یہ ہے ان کا انجام. غلط نظر سے دیکھتے ہیں ان کو کچھ اچھا نہیں لگتا. معجزے مانگیں گے, مل بھی جائیں گے تو کہیں گے یہ جادو ہے, نظر بندی کر دی. سکیرت کا لفظ جو ہے نا, بلکہ پہلے زلو کو دیکھ لیجئے, یعنی چڑھنے لگتے. زلہ کا معنی ہوتا ہے یعنی ہمیشہ کوئی کام ہونا. ذل سائے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ذل ہما کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو زلو کا مطلب یہ کہ یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگے بالکل روشنی میں. اللہ کی عجائبات دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آئے گی ان کو. اور یارجون کا لفظ عین را جیم سے, ارجا, عروج بھی اسی سے, معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں. مراد کیا ہے کہ ان کی نفرت اتنی سخت ہے کہ اگر ان کے سامنے آسمان کے دروازے بھی کھول دیں تو یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے. کیا کہیں گے؟ انما سکرت, مسخور کر دی گئی ہماری نگاہیں. سکرت کا لفظ سین کا افراز ہے, سکر, روک دینے کو کہتے ہیں, بند کر دینا. اسی سے لفظ سکارا ہے, نشے کو کہتے ہیں نا. سکران بھی نشے کو کہتے ہیں کیونکہ نشے میں عقل بند ہو جاتی ہے, کام کرنا بند کر دیتی ہے. اور مسحورون, مسحور کی جمع ہے سحر سے, جادو. مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے کی سوچ بدل گئی. خلاصہ کلام کیا ہے کہ وہ آنکھیں اور کان جو سننا نہیں چاہتے, وہ جتنا مرضی حق دیکھ لیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ حفاظت قرآن. اللہ نے پاک کلام دیا, پاک نبی کے ذریعے دیا, لیکن ضد اور ہٹ دھڑمی اتنی بڑی, دلیل دیکھ کر نہیں مانے, معجزات مانگے. تو معجزات سن کے بھی حال کیا ہوگا کہ کہیں گے کہ ہم پہ تو جادو ہو گیا. اللہ ایسی ہٹ دھرمی سے بچائے, پناہ مانگا کریں. ایسی آیتوں کو پڑھتے ہوئے کبھی دل میں رونت نہ آئے کہ ہم ایسے, ہم ویسے, ہم یہ. نہیں, یہ اس کی نعمت ہے کہ ہم بچے میں. لا حول ولا قوت الا باللہ, اس نے ہمیں بچایا ہوا اور آگے بھی بچاتے رکھے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو. کبھی اس قرآن اور حدیث کے بارے میں دلوں میں شک نہ آنے لگے, اس دین اسلام کی سچائی اور حقانیت ہمارے دلوں سے نکلنے نہ لگے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے.